प्यार का ये फन मुझे ना आएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। रहता हनुमान, पुत्र हनुमान, ब्रह्मचारी का हो रहा अपमान। तू जो मेरी लाश बचाई, सवा रुपए का प्रसाद चढ़ाई,